Raz, dwa, trzy, trzy, dwa, jeden. Próba mikrofonu. Jak smakują grzyby z wodą i mlekiem? Okropnie. To się cieszy z swojego szczęścia. Tu dodajemy jeszcze do tego trochę kawy Jakob's Velvet. Bogaty smak, delikatna pianka. Oblizujemy łyżeczkę i wszystko mieszamy. Łącznie z oblizaną łyżeczką. Albo palcem. Czym wolisz? Łyżeczką. No to mieszamy łyżeczką, dodajemy trochę, wyciekamy trochę pomidora. Nie. Nie? No to nie, to może oliwa z oliwek. Dużo cukru? A wiesz, to wtedy będzie fermentować, bo to grzyb? Nie, bo zalałam wodą gorącą, wrzątkiem. Tak? Tak. Na pewno? Na pewno. No to odpowiedzialność. Później będziesz miała czkawkę nieskończoną, to też będzie. Że Kubuś nie oszczegał. Żeby nie było, że Kubuś nie oszczegał. O, idealnie. Się nagrywa. Dźwięki wskazujące na mieszanie. Się nagrywa w MP3 się. Trochę wzmocnijmy głos, żeby mocniej nagrywało. We need more power level. It's over 9000. Obserwuj, jak rośnie power level. Coraz głośniej nas nagrywa. I teraz dochodzi do 9000. Dobra, doszliśmy do 900 i nagrywanie. Szlak trafił. Chcesz coś jeść? Nie, nie jestem głodny, ale będę nagrywał. Powiedz A. Powiedz A. Nie nagrywałem. A. A teraz B. B. C. C. Obserwuj, jak na ekwalizerze działa. A. Na boku. A. A widzisz? Hardcore. To jest Zoom H1 Handy Recorder. Spróbuj to. Spróbuję. Jak taka kawa Inka? Nie pamiętam, jak smakuje kawa Inka. Zrobię ciebie niż u mnie. Raz w życiu piłam. Ja 4. Ale to jest smak, którego nie da się zapomnieć. W sensie, że tragiczny? Nie, taki... Jak takie, nie wiem. Jak czasami jadę do młyna z ojcem i tam są takie otręby. No. Ty wiesz, co są otręby, prawda? Takie... Łuski ze zboża, co masz mąkę i otręby. Zdrowe podobno. No właśnie, i się z tego robi tam różne dziwne jakieś takie, jak się nazywa, zupki, to się z tego się robi chyba placki nawet. Placki z otrębów. Też są. No właśnie. I ja takie coś na surowo pierdzielam czasami, jak to jest. No to takie też bardzo mam. Dobre, no właśnie. Płatki trochę. No, no z tego się chyba na płatki robi, no. Te musli tam pierdoły. No. No i o, whiska z wołowiną, marihuanej, marihuana slaj, sachlome z masem. Mason? No patrz. Chowak mi mason. My. Niech śpi. Dobra, nagraliśmy 3 minuty i zaraz sprawdzimy, jak się to nagrało.